Nog minder. Ja. Yeah. Kijk eens, piep, piep, piep. Dat is een goede geluid, man. Dat geluid willen we horen. Ja. Trouwens, dat is gestemd in G. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Ja. En nu is het, nu is een bes. Nou, we gaan aan het werk. Al dat gepraat. Goeie plan. Even kijken. Een beetje eerst. Even tikken, even kijken. Tik, tik, tik. Ja. Thank you. Scherpe bocht. Oh. Ha! garage. Foutje. Drukke garage. Ja, ik ontdek nu dat het niet uitkomt aan het eind. Die laatste regel, die loopt niet goed. Kijk uit! Oh, even wachten, Willy. Als dit business is, naar het Intel, telefoon. Joost. Hallo daar. Ja, ja, ja. Ik zit even met iemand te praten, op dit moment, aan een andere lijn, via de Skype. Wanneer heb jij tijd om even samen dat document te maken? Ik denk dat we een half uurtje klaar hebben. Er zitten een paar dingen in die ik vorige week naar hem stuur. Even met jou wil checken, want dan denkt hij misschien dat jullie met domme apen werken. En dat zou een beetje de verkeerde indruk wekken misschien.